امر حق تعالی به موسی علیه السلام که مرا به دهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده ای. گفت ای موسی ز من میجو پناه با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخوان کی اله. آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. از دهانی که نکردستی گناه وان دهان غیر باشد عذر خواه. یا دهان خیشتن را پاک کن روح خود را چابک و چالا کن. ذکر حق پاک است چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید. می گریزد ضدها از ضدها شب گریزد چون برافروزد ضیا. چون درآید نام پاک اندر دهان نی پلیدی ماند و نی اندوهان.